tapo balana ake na yedenge. Bala yango ya bana na bana kisha saba kota kate. Soki okati yango suka sesa yo. Ezala ka pasi mingi etie. Motema epai opesa na bolingo bape kisa. Ikila e aengo. Ikile zalaka na tango ya bamama. Oyo bazala kiko balana na mono kwa mbokai. Ibala lobi na ya nelo. Eke seni ego. Ibala lobi na ya nelo. Eke seni ego. Bikila e aengo. Bikile zalaka na tango ya bamama. Bazala kiko balana na mono kwa mbokai. Ibala lobi na ya lelo. Eke seni ego. Ibala lobi na ya lelo. Eke seni ego. Salon no kio tina tike na landa yo. Kisha samoka kotika mwasi te azela kayo. Lelo tubo ya nalobi tozo mana kolanda belobi ya batote. Oko ya koza nganga. Bakolo baba kolembe, kalelo libala eboni ekolote. Mobali ya mono kwa mboka maboko makasi lokuta walika monga la bayo. Nako kikuzanga yote poto keseni bamoka. Nako kikuzanga yote po balobi ozanga nzimbu. Mabala ya komisyon esu kaka kaka nanzela na koriske bona ya belami. Oh. Yangana ize bola bakolo baba kolembe. Yale loli bala eboni ekolote. Mobala ya mono kwa mboka maboko makasi lokuta walika mbonga na bayo. Nalanda yo, kisha samoka kotika mwasi te azela kayo. Lelo tubo ya nalobi tuzo ngana kolanda belobi ya batote. Oko ya koza nganga. Yangana ize bola bakolo baba koleme. Kalelo libala eboni ekolote. Mobali ya mono kwa mbani.